50 languages. 46. في المرقص. På diskotek. هل هذا المقعد شاغر؟ Är det ledig här? أتسمح لي بالجلوس بقربك؟ Kan jag få sätta mig? بكل سرور. Gärna det. كيف وجدت الموسيقى؟ Vad synes du om musiken? عالية بعض الشيء. Litt för hög. ولكن الفرقة تعزف بشكل جيد للغاية. Men bandet spelar bra. هل تأتي باستمرار إلى هنا؟ Är du här ofta eller? لا، هذه هي المرة الأولى. Nej, det är första gången. لم أكن هنا من قبل. Jag har aldrig varit här. أتحب أن ترقص؟ Dansar du? ربما في وقت لاحق. Kanske senare. لا أتقن الرقص تماما. Jag är inte så flink till att dansa. هذا سهل للغاية. Det är väldigt lätt. سأريك ذلك. Jag ska visa dig. لا، أفضل في فرصة أخرى. Nej, en annan gång. أتنتظر أحدا؟ Väntar du på någon? نعم، صديقي. Ja, på vännen min. إنه هناك. ها هو قادم. Där kommer han.